Háj, micsoda hét! Letelt a húsét. Érzem, hogy valami a héten meg fog változni, te nem? Aha, mondjuk az még... Érzem, hogy valaminek a vége közelít, és most valahogy valaminek a vége közelít az ember feszül, de most valahogy pont az ellentétét érzem. Azért sajnos csalódtunk már párszor, úgyhogy... Ne, hagyjál már! Egyél! Kezd a Jól van ez így! Egy csodálatos héten a Barnádra, ne hallgassatok! Csukja be mindenki a szemét! Jó Istenem, micsoda idők vannak itt. Ez egy szurreális hét, történelemkönyvekbe kerül. Így vagy úgy, valahogy mindenképp Barna, nem? A történelem részesei lehetünk. Amennyi interjú és hír kijött, meg kiugró ember a rendszerből történt az utóbbi két hétben, az szörnyű. Van is erre egy... Nem! Az előzőeti, nem csak botrány térkép. Ja, azt tudom, hogy Reddit azt mindig frissíti. Igen, és ez már olyan, hogy így minden nap is, három napszak is. Várja. Ezt így nézegetheted. Átnyálaszhatjuk az előzőetet. Jó, mindjárt, oké. Okay. Már is politikára akarsz térni? Ja, nem csak, hogyha turbulens időszakokról beszélünk. De amúgy meg, hát mi volt még? Amúgy, figyelj, nézd! Ja, várja, tudom mi volt. De az is politika. A Duszka Peti videó, nem? Igen, kijött a Duszka Peti új videó, amit elfelejtettünk bepromózni, de szerencsére így is sokan megnéztétek, mert azért Peti az ritkán csinál videót, mert általában ritkán van rá ideje, mert mindig filmeken meg sorozatokon dolgozik. Tehát akkor is videót csinál. Hát igen. Csak nem a YouTube-ra. Hát filmeket. Na mindegy, igen, de hogy ezen látszott, hogy ezt már régóta csinálja, és nem egyedül csinálja, szóval itt azért lehetett látni, hogy azt az élet. Itt egy rengeteg ember dolgozott ezen, gyakorlatilag a céges erőforrásainak egy nagy része. Mindenféle szívességet bekért, VFX, animáció, az elképesztő mennyi időt, és valószínűleg pénzt is belerakott ebbe a videóba, de akart valami nagyon fasz a videót csinálni. Sikerült. És... hát igen. Én emlékszem, hogy csütörtökön láttuk az első 5 percet a Nórával, és olyan rossz volt, hogy vége szakadt. Így nézted volna még, olyan volt, egy percet láttam volna, nagyon jó volt. Ajánlom mindenkinek, nézzétek meg. Parális. Aki meg nem látta a Duszka Peti videóját. Akinek van ismerőse, aki nem megy el szavazni, mert azt mondja, hogy miért menjek el szavazni, vagy az én szavazatom, vagy egy szavazat nem ér semmit, az nézze meg ezt a videót. Ja, úgyhogy... Tornázzuk fel a számokat. Örülök, hogy ha már ennyi időt és energiát beleraktak, akkor elért egy csomó emberhez. Hát a Peti az mindig... megleckészteti a magyar YouTube-ot, hogy így is lehet. De reméljük, hogy nem profitábilis, nem? Nem, az egyáltalán a YouTube-on egy ilyet nem lehet profitábilisan kihozni, de... Nem is magyar nyelven. Igen, de reméljük, hogy most nem kell megint egy évet várni a következő videójára, mert tudom, hogy tervezett egy csomó dolgot, akár a Hunyadiról ilyen háttér dolgokat, csak nem volt semmire ideje, és remélem, hogy minél hamarabb megcsinálja. De most nem csak ez történt, hát volt egy csodálatos húsvét, estír ünnep, nem? Hát kajába biztos. Kajában estír. De amúgy szerintem estír az a karácsony, mert egymást egy csomó szabad nap van általában. Tehát legalább egy hetet igen, otthon azért vagy. Igen, de a húsvét is olyan, azt szerintem a húsvét az nekem valahogy közelebb áll a szívemhez, mert ilyen jó időben jó, van, éppen a tavasz. Az azért az van elég több erős. Része, van ilyen nyuszi is, van locsolós, van mindenféle dolog. Jó a kaja, nem tudom. A karácsony az jó, de hogy az a baj, hogy óriási nagy petting van előtte. Hónapokig így, jön a karácsony, költeni kell minden karácsony. Húsvét meg egyszer csak hirtelen ott van, és így, tök jó. Kaja. Ja, meg, jó, meg így, csokit. Meg szünetek, meg jó, minden, és így nem az van, hogy így föl van vezetve hónapokig, hanem egyszerűen csak jó. Jó, szóval hát tudod, mit meggyőztél. Valóban az, hogy nincs az a ajándékozás nyomás az emberen. Ja, van, mert mindig szűnapok vannak, de igen. Jó, az... Összevonjuk a húsvéttel sok szűnapot. Na hát akkor ti elrontottátok az egyetlen estírt. Sokan születtek áprilisban. A karácsony, hogyha mondjuk esik a hó, és hát idén majdnem megtörtént, vagy történt? Valami volt. Na mindegy, az a bekuckózás, az a Harry Potter maraton, vagy ki mit néz karácsonykor, én azt nagyon szeretem. Meg hát családdal biztos, a gyerekekkel azért az egy nagy élmény lehet. Én emlékszem, gyerekként ott volt az egész család, és hát nagyon izgalmas volt az ajándékozás. És talán minden gyerek így hajnalba felkelt, hogy játsszál a keresés is, amikor a kertben valahol így tojásokat kell keresni, mert ilyen csokikat, az is izgi. Nem ugyanaz, de igen, biztos igen. Az is izgi, ez nekem kimaradt gyerekként. Úgyhogy legalább lehetett egy kicsit pihenni, biztos mindenki politikamentes volt a húsvét. Mindenki számoljon be inkább, írja meg kommentben mindenki, hogy ment az ordibálás hétvégén. Majd megnéztétek a tavaszi szélt, megmutattátok a könyvet, a desikerült könyvet, bármi, hát érdekel. Vagy csak így beszéltetek az elmúlt két igen. Hét botrány térképéről otthon. Nekem egy ismerősöm beszámolt, hogy üvöltözésig és sírásig fajult a családi húsvét. Ott mondta, hogy ott már olyan szintek voltak, hogy az a háborús pszichózis, hogy már olyanokat mondtak, hogy majd az unoka helyett ő bemegy a hadseregbe, mert hogy majd ő harcol, hogy ne az unokat. Unoka, by the way, egy körülbelül 3 éves gyerekről van szó. Nem tudom, hogy kiviszi, valószínűleg a Magyar Péter annyi, ja. Egyetlen, hogy bevinni a 3 éves gyereket. Szóval, hogy... Na itt valaki más mondja, hogy nála üvöltözés volt, valaki kétszer lett hazaárulózva. Hát jó, akkor mindenhol jó volt. Na, és... Ez a klasszikus, nem? Hogy a 78-es nagymama, hogy ő miattad? Te még fiatal vagy, 35 éves drága unokám, fiam. Te még nem tudod, még nem éltél rosszul, úgyhogy majd mi döntünk helyetted. Hát nagyon szépen köszi, mama. Gondoltam, de ami szomorú gyűvöltözés. Gondoltam, hogy mondok pozitívat is, ami nem politikai. Így most már vannak társasjátékok, amit tudok a gyerekekkel játszani, mondjuk a Splendor duelt, meg a Splendort, ami jó. Csak még kerestem olyat, amiben nincsen szöveg. De még én is élvezem. Ez mert ugye parti játékokat én nem szeretem. És rendeltem párat, és van egy, ami nagyon megtetszett, Barna, ezt megmutatom. 10 000 forint alatt lehet kapni ezt a társast, és hát lehet, hogy gyerekeknek ez sok amúgy. 10 éves kortól. 10 éves kortól, de amúgy az A-ben meg tudta tanulni, mondjuk az nem jelent semmit, mert vannak felnőttek, akiknek nehezebb ez, de hogy... Figyelj, Knart, én ajánlom mindenkinek, ha lehet kapni még, nem tudom, de kevesebb, mint 10 000 forint, és én amúgy általában az ilyen összetett kurva hosszú játékokat szeretem, és ez ebben benne van fél órában az, hogy így ilyen nagyon agyalós, vagy nagyon tetszik, hogy ilyen, nem tudom, ilyen hosszú távon, rövid távon kell gondolkozni, és a kettőt össze kell hozni valahogy, valamiért nagyon birizgálja az agyamat. Mert ez a játék, szóval mindenkinek ajánlom, ilyen mi ez, vikinges témája van, de az a lényeg, hogy egyszerű a mechanika, de olyan, hogy nagyon agyalsz, hogy nagyon okosan kell, hogy taktikai, meg a stratégiai dolgok valahogy összehozni fél óra alatt. Ajánlom mindenkinek, néha gondoltam, ajánlok ilyen kis ízét. Majd kipróbáljuk, ez amúgy a legtöbb, legegyszerű játékoknál is van így. Hát ott a school, igen, de, amit tényleg bárki megtanul, hogy Fidesz szavazó is. Az a blöffölös. Igen, de hogy azért agyalós. Fidesz szavazó. Igen. Nem, bár nem, egyébként nem, mert nem tud absztraktul gondolkodni Fidesz szavazó, ugye, amikor kérdezzük, hogy de hát el tudja képzelni, hogy nyer a Tisza? Vagy hogy ha nyer a Tisza, nem lesz háború is így, de nem nyer a Tisza. Majd csinálunk társasjátékos videókat a Kultúrsok csatornára. Amúgy már a második rész is lement, ugye van egy új csatornák, a Kultúrsok, ajánlom. Laura is Bálint a műsorvezetője, már nézzétek meg, nagyon szeretik az emberek, akik látták. A kultúráról van szó, az alap epizód az olyan, hát az alap műsor, amit most elkezdtünk, az hasonlít, mert ugyanitt van ebben a setupban, jól van ez így, be csak a kultúráról beszélgetnek, de tervezünk nyárig interjúkat, meg hasonló dolgokat, akár társasjáték is belefér, szerintem a kultúrába. Igen? Igen, szerintem most miért? Na jó, hát én nem vagyok ilyen snowba kitelt. A játék az egy része lehet a kultúrának. Mire a számítógépes játékok is valahol egy művészeti ág, és amúgy szerintem valahol a társas játékok is. Csak egy interaktív művészeti ág. Hát majd azért, de legalább lenne ilyen sarkos vélemény, amin vitatkoznának az ilyen snowbok, hogy hát ez mi? Hát jó, hát nem muszáj mindent megnézni, gondolom, amikor interjúzunk, hogyha valakit, lehet, hogy nem minden interjú érdekel, de azt akarom, meg ugye az emberek szokták, hogy most már túl sok, most volt ilyen, összeszedtük, hogy előző héten milyen videók jelentek meg, ilyen poszt volt az Instagramon, hogy összeszedtük az összeset, meg majd ilyeneket kirakunk a honlapra is, egyszer kész lesz. Hogy már túl sokan nem tudják követni, de nem gondolom, hogy minden nézni kell tőlünk, mindenki megnézi, ami neki tetszik. Szóval nem az a cél, hogy nyomasszunk titeket, hogy nézd ezt az összes videót, kötelező megnézni a Fókusz Stúdiótól, Világjegyen keresztül, Válságstáb, Kultúrsok, jól van ez így, fókuszcsoport. Szóval nem, meg a kultúrsok. Szerintem azért ezt nem kell megmondani embereknek, hogy olyan videót, ami nem érdekli őket. Hát csak itt szokták kommentelni. Igen, máshoz is nyúlunk. Igen. Az meg, hogyha mindenki érdekel titeket, az egyszerűen ami dicséretünk. Nem tudunk olyat csinálni. A vlogot például imádták. Szeretném megint vlogolni. Nem te vlogoltál múltkor a Kókusz Pluszon. Nem, az már Judit. Jó, de előtte te is vlogoltál, és neked az első ilyen vlogolás. Jó. Még sokat nem szerepelsz benne. Igen. Nem, én nem. Te ilyen megfigyelő, ilyen dokumentarista vlogger vagy. Kak. Igen. A tavaszi szélről még annyit, hogy amúgy betartották az ígéretüket, mert tényleg vasárnapig volt fel, de hogy 3,3 millió megnézték ez alatt a 2 nap alatt, az elképesztő szerintem. Igen, és ugye azt gondolnám, hogy nem egyedül nézték a legtöbben, hanem, tehát hogy én tudom, gondolom, hogy 2 emberrel néztem, tehát hogy az én 3 is, tehát én plusz 1-et belerakok ebbe a nézőségbe. De szerintem amúgy igen, ezt is bele kell számolni. Főleg húsvét. Közben azt is bele kell számolni, hogy nagyon sokan bármikor rákattintottak, akár egy komment miatt, akár azért, hogy megnézzék, hogy áll a számláló, az valamennyire mind adott hozzá nézettség. De amúgy ezt, tehát azt értem, hogy elindul a videó, azt nézettség számolja, de utána azt nem vizsgálja felül, hogy ki az, aki megnézte. Tehát ha én nem lehet tudni. Csinálok egy videót, és itt most megkérjük az összes nézőnket, hogy mindenki tízszer nyissa meg, akkor tudunk csinálni egy milliós nézettségű videót, úgyhogy senki egy másodpercig nézte ma. Tehát egy szerintem valószínűleg igen. Lehet, hogy valamit leszed róla, de a nézettség az más, mint a nézési idő, mert a nézési idő, ami egy YouTube-nek fontos, mert az alapján ajánlja ki, az alapján kapsz bevételt, szóval hiába valaminek sok a megtekintése, hogyha látod, hogy kevés komment van, kevés like, például most mondok valamit, a köztér videó, vagy az ilyen fideszes szarok, amiket a Horizont, meg az összes ilyen propaganda szarjuk, akár a Mandiner, hogy látod rajta, hogy sok a megtekintés, de nagyon kevés ahhoz képest a like, meg a komment, az azt jelenti, hogy hirdetve volt. Sajnos én, igen, abban én is benne vagyok. Gyakran rákattintok az énekre, és csak kommentet olvasok. Vagy itt csak így a közepére betekelek, és ilyen 10 másodpercet nem muszáj. De itt valószínűleg nagyon nagy volt a nézésidő, mert csomóan tényleg filmként végignézték ezt a 1 óra 40 percet. Figyelj, amúgy az azért durva, hogy az akárhonnan is nézzük, 3,3 millió, az fantasztikus. Ezt nem is tudom, hogy itthon egy talán a leglájkoltabb videó volt. Talán 125 ezeren nézték a premierkor, ami talán ez is magyar rekord. Ahhoz képest az Orbán Viktor nem nézik mostanában annyian. Ahogy láttam, 500 000 fölé ment a Hajdú Péteres beköltözés, de ott is szerintem a legtöbb az ilyen katasztrófa turista volt, meg a kommentek is, hogy mondjam, cenzúrázva vannak. Mindjárt meg lesz a 100 000 a Orbán Lenturaihoz elment a Mandinerbe, és a 100 000-et nem tudta egy nap alatt elérni az Orbán Viktor, azért az már kínos. Szóval amikor így már ugyanazokat a köröket rója, hogy megint elmegy a Lenturaihoz, megint elmegy a Honthoz, megint elmegy a Dopemanhez, és már annyira nem érdekli az embereket ugyanez a szar. Közben pedig például tegnap bementem a Magyar Péter a Telexbe, az se első, és 65 000-en nézték élőben. Szóval az ezért látszik az érdeklődés, hogy melyik irányba billent. Persze a fideszesek biztos botoznak, de hát talán tőlük ez elég ironikus amúgy. Igen. És akkor megnézték azért 13 óra alatt. És amúgy az nehéz azt mondani, hogyha jó, egy ilyen vérfideszessel megnézeted, nem tudom ő mit gondol, ha megnézte valaki, megnézette, vagy megnézték együtt nagyon-nagyon nagy fideszeseket, de szerintem az ilyen bizonytalanok, vagy az billegőknek ez a tavaszi szél lehet, hogy egy kicsit kontextust adott ez az egész, ez olyanoknak, akik, érted, neked nem, de mondjuk aki így nem figyeli a politikát, csak így ilyen nagyon apró dolgok lecsepegnek hozzá, éppen ami épp szembe jön, ahhoz képest ez azért végigvette az elmúlt másfél évet, kb. Másfél év volt, ami be volt mutatva, hogy mégis mi ez a Tisza párt, mégis mi a Magyar Péter karaktere, nem tudom. Hát azért inkább utóbbi. Tehát nekem pont az hiányzott, hogy a Tisza párt megalakulásáról és magára a pártról nagyon kevés nekem is kevés sok szó dolog volt. Hiányzott, mert ezeket de tudjuk, csak hogy ez egy nem, óra pont azt nem tudjuk, és azt, hogy a Magyar Péter... Mármint, hogy ezeket meg tudjuk, amik benne voltak. Yeah. Csak nyilván nem biztos, hogy annak szól, aki naponta 3 óra, 4 óra politikát fogyaszt. Valószínűleg van annyi anyaguk, hogy egy 10 részes doksi film kijön, ami sokkal jobban belemegy a Tisza párt dolgaiba, és én remélem, hogy megcsinálják, mert nem, valószínűleg nincs annyi ideig nekik se. Hát választásot nem, de szerintem utána azért engem legalábbis érdekelne, ha is megvan nyersanyag, hát engem is érdekelne. Valaki vágja csak össze, túl vágókat. De hogy mondjuk valaki, aki nem annyira vágja ezeket, meg nem, ez, szóval nagyon hajlamosak vagyunk azt hiszem, hogy mi, akik ennyire napi szinten követjük, nekünk más az újdonság, de közben egy átlagember azért tényleg így tudja, van ez, meg az, meg így, de hogy mondjuk a Erhangeri, meg akik a Telexet, meg a Patizán nézik nap, mint nap, az egy, még mindig egy kisebbség, akik egy, hogy mondjam, motorja ennek a dolognak, de közben meg az emberek, akiket meg kell szólítani a változás érdekében, nekik meg egy ilyen film az sokkal átláthatóbb. Meg ilyen szinten azért az érdekes, hogy ugye a fideszesekhez, meg az, amikor beszélsz te is velük, meg én is az utcán, akkor még mindig jönnek az, hogy hát a Magyar Péter, hát nekik nagyon agresszív, de hogy én ezt például nem látom annyira már az elmúlt egy évben egyáltalán a beszédeiben sem, meg itt a videóban sem. Szóval amikor ilyen AI Magyar Péter képek vannak, hogy így ilyen vörös a feje, és így néz, az nem igaz. De én nem is tudom, honnan szedik ezt, tehát az, hogy agresszív az... Ez az Orbán Viktor ordibált nem még az de nem, de tényleg, mi volt agresszív? Talán néha, amikor ilyen újságírókkal elkezd vitatkozni, de ott se agresszív. Ja. Még a mindset se tudta kihozni a sodrából, pedig ott azért még nekem is viszkedett a tenyerem a képernyő előtt mindig, amikor megnézem. Na mindegy, legyen annyi szavazója a Tiszának, amennyi megnézték, és akkor szerintem egész jók leszünk. Hát... vagy hát remélem, és egy csomó Tiszást a szavazó lehet, hogy nem nézte meg, mert nem mindenkinek volt rá ideje. De nem tudom, nehéz ebből leszűrni bármi, de az azért látszik, hogy az online érdeklődés, ha más nem, azt le lehet szűrni, hogy mekkora az Orbán Viktor iránt. Ez... És amikor az Orbán Viktor, a Magyar Péternek a filmje arról szól, hogy változás, hogy látszik, hogy mennyi munka, meg mennyi, szóval energikusabb ez az egész, ami bemutatnak. Közben nagyon érdekes, hogy a Hajdú Péternél az Orbán Viktor meg így ilyen visszaemlékezik, hát régen még milyen volt, meg kiket ismert, jaj, a feleségemet, amikor megismertem. Olyan, mintha Orbán Viktor meg ilyen visszatekintő, nosztalgia búcsú dolog. Szóval ez így a kontraszt nagyon érdekes ilyenkor, hogy melyik a jövő az, aki most már csak a múltba révedve azon nosztalgiázik, hogy mik voltak, mert vagy az, aki éppen láthatom, felépít valami újat, amiben az emberek reményt tudnak helyezni. Hát nem tudom, melyik tűnik így a jövőnek. Hát meg amikor, na jó, az is talán eljutunk, de amikor ugye nagy terrorcselekmény a gázvezetéken, és akkor mi volt az hétfő reggel, egy hajnalban videózni jöttek, amit ki van, és megyünk az áramlatra, nagyon-nagyon veszély van így. És így, bazd meg, nem tudtátok előtt, hogy megpofozni, vagy egy kávét megitatni vele, hogy létszi Viktor, legalább a videóra szedve. Szívesen leszek az Orbánnak a pofozó embere, hogy kicsit felébresz. Szerintem egész sokan lennének, de igen, de ez szörnyű képet festett róla, hogy így mint egy ilyen zombi így kijött hullafáradtan, ami biztos hullafáradt, de nem kell fölvenni akkor, nem? Tehát a Magyar Péter is látszik rajta, hogy hullafáradt, mert gondolom, amikor hajnali jött, akkor fel kell köci fáradt, de nem tolnak egy kamerát a képébe, hogy akkor most akkor valamit kirakunk a Facebookra. Jó, de lehet, hogy ez is egy mondandó, hogy nézd, az Orbán nagyon fáradt, nagyon igen, korán kelt, és mégis értetek, dolgozik. Megfáradt, az biztos. Ideje lenne már pihennie szerintem. Hát igen. Na jó, jó sikerült ez a politikamentes bevezetés. Mit keresel a streamingen? Ja, azt csak felírtam tegnap. Feldobja mindig az Ágnes Vaníliának az Ígéret című számát a YouTube, és szerintem a egyik legjobb magyar dal, amit valaha írtak, meg a hangszerelést is imádom. És nincs fönn streamingen, és néha idegesít, hogy ilyen dalok, amiket nagyon szeretek, régi magyar dalok, nincsenek fönn se Spotify-on, se Apple Music-on, és így mi? Miért? Csak YouTube-on ilyen rossz minőség, nem? Bár tudnám, miről beszélsz, majd meghallgatom ezért. Fantasztikus ez a dal. De amúgy nekem is van egyik kedvenc számom, és nincs fönn Spotify-on, csak egy koncertfelvétel, és így mi? De akkor a banda koncertfelvételként fenn van, de a stúdióalbum nincs. Miért? Ágnes Vanilla? Akkor ezt túl mondtam. Vanília? Rosszul mondtam, bocsánat, igen. Nyelvbotlás. De az Ígéret című szám, na mindegy, ez fantasztikus az a dal. Vannak ilyen dalok, amit így 10-15 év után is meghallgatsz, és így, Istenem, Vanilla. Fantasztikus. Na jó. Na jó, majd meghallgatom ezután. Orbán, a nép egyszerű gyermek elment. A milliárdos fejének a gyerekeivel, meg tudom is én még kinek a gyerekeivel. A milliárdos apjához. A milliárdos édesapjához elment, igen, ez a szegény, szerény kis ember. A gyerek is kapott egy szerény kis csoki tojás ajándékot a locsolásért. Ja, azt hozzátenném, szerintem hétvégén vagy 10 ilyen videót láttam, ahol a unokákkal politikai pedofiliát követel a Viktor. Tehát, hogy vitte a henteshez, vitte a neki pékhez, szabad. De amikor valamelyik Tisza videóban a tömegben egy gyerek látszik hátulról, akkor már mennek a büntetése. Mennek a büntetések. Meg hát ugye mennyire normális, ugye a Tuzson is főzött sonkát, meg Orbán is, mint egy rendes átlag magyar ember, kinn a kertbe, egy kondérba, egy kemencés kondérba, egy ilyen ekkora, ilyen, egy egész lábat sonkát így bedob. Ugye ez így szokott. Igazi magyar. Igazi magyar, nem a Lidl-is 1990 forintos zsíros szart főzi mindenki otthon, hanem egy ilyen nagy ibérkó, nem tudom, combot. Locsol üveget vagy étekelő. Hubert, egy. Ügyes, Fülöp. Gyere, Kölnid. És ezt most ki kell majd cenzuráznom? Azt most hozzátenném a, most nem tudom ki a legfiatalabb gyerek, valami 2 éves zsiga barbúr kabátba. Milyen kabát? Barbúr. Hát ez ilyen 100-150-es kis hát pedig, hogy kabátka. Mint egy átlag magyar. Igen, nem? Mit szed a Bercit, meg a Zsigát? Én nagy milliárdos vagyok, én is már megtudtam a propaganda médiából, de hogyha valamire nem érdemes sok pénzt költeni, az a gyerekruha, ez nehogy, mielőtt még bár, de így van. Na, így van. Kinövi, és kész. És amúgy belehány. Igen, naponta háromszor kell átvenni, főleg egy 2 éves gyerek, az egyszer eszik, és már át kell venni a ruhát. Ha valami is porolni kell, akkor az a gyerek ruha, mert tényleg mire háromszor hordja, mondjuk nem, mert milyen sokszor kell átkötözni, ezért gyakran hordják, meg hogyha van tesójuk, akkor tök jó, hogyha még lesz, de hogy így nem költenék sok pénzt gyerek ruhára. Te nem vagy milliárdos, Ádám, mint az Orbán. Jó, nekik ez nem sok pénz. Igen. Ja, lehet összeszakadt a barbúrkabátok? Többe kerül a gyerek ruhája, mint az én egész ruhatáram. Édes Krisztusom, jó. Jó, lehet, hogy second hand, hamis. Nekünk is van ilyen Gap ruhája egy gyereknek, mert a turkálóban volt, és tök jó. A Gap az... Az nem... Vagy nem Gap? Vagy szerintem mi? Amúgy megvannak ezek a gyerekkorunkban, azt hittük, hogy ezek ilyen menők, hogy Gap, a Ripley, Saxo, ez a... Na jó, nem mondok semmit, nem akarunk megsérteni senkit, de ez a gagyi... Proli? Gagyi proli nagymárka. Azt hiszem. Akkor már Gent. Ugye a Viktornak is Gent kabátja van. Igen? Igen. Mert amint márkajelzés van, szerintem az már... Nem szeretem. Például én engem kikészít, hogyha pólókon meg ingeken márkajelzés van, és így direkt így idegesít, hogy miért? Miért nincs olyan, amin nincs? Vagy csak legyen valami nagyon pici, vagy valami szutyok, de hogy... Igen, csak nincs egy embléma. Ne legyen az se, én azt szeretném. Mint a Szijjártó kedvence, aki ilyen Emporio Armani! Így ráövölt, ilyen szűk pólóba. Úgy menő kis kabátja van. Ez lehet, kurva hogy, jó kabát. Lehet, hogy volt egy stylist, aki azt mondta, hogy no, ez nagyon jó lesz ez a videó. Megy ki, és ki jött a stylist, hú, két, mekkora ez a gyerek? Hú, igen, akkor hoztam neki ezeket az opciókat, és próbáljuk föl mindent. Uh-huh. Ugye, igen, sokat kell majd. Egy csíkba ki lehet szenzorni ezeket. Nem számít rá. Kint van egy stáb, ott van a tech, megjöttem a, mi az, 9 személyes autóval, na mindegy, nagymama lehet alszik. Figyelj, még legalább tartják. Te mentél locsolkodni? Én nem mentem locsolkodni. Na, jó, de hogy te városi gyerek vagy. Így van. Mi fejszen locsolkodtunk, de a szomoron amúgy ott van, akik így körbe mennek, még főleg mondjuk a gyerekeket viszik a többi óvis társukhoz, de hogy így közben jó, be lehet rugni. Amúgy az ja. Nagyon jó, de igen. Hát nincs gyerekem, nem tudok, nincs ürügyem. Nem, meg Budapesten most kopogtathatsz, nem? Azért megnézni. Igen, meg a szomszédokkal se vagyunk úgy, szóval, hogy hát igen, sajnos. Hát igen, vidéken azért ez kicsit... Vidéken jobbak a közösségek. Mindjárt értem. Gyere. Onnan nézzetek, onnan támad mama. Hello. Igen, aranyos itt a Orbán mamája. Igen, megint csak véletlenül megtalálták, mint a igen, most gyártják a... És véletlenül otthon találták. Hát ki jött? Életem! És ez miért? Ti-ti-ti-ti-ti. Te is. Megnyomták a kampányt, gyerekek. Nagymama, minden van, ami kell. Nagymama, hol a nagypapa? Dolgozik már mindig csak dolgozik. Orbán nem mond verset. Várja, majd a végén lesz a lényeg. És most gyűjtsük a pisztolyát. És akkor, és ilyen. Szegény gyerekek amúgy nem tehetnek róla, hogy az Orbán Viktor a nagypapájuk, szóval... Szerintem nem is bánják, azért egy generációs vagyont. Valószínű, mert ők felnőnek, már mondjuk 10 évesek lesznek, 20 évesek, amikor már kezdik látni, hogy az apjuk mi volt, akkor nem lesznek rá büszkék. A nagyapjuk? De vagy a nagyapjuk. Ő meg az apjuk az egyébként, apjuk de sem. Na jó, de hát ez a Ráhelnek se jött el ez a felismerés, meg a Sárának, meg a többieknek se. Én nem azt látom, hogy a Partizánban Ráhel mondaná, hogy hát, ja, amúgy szar jó, volt. Jó, de nekik, oké, most hatalomban vannak, de 10-20 év múlva már biztos, hogy nem lesz az Orbán hatalomban. És akkor, ja, hogy amíg ami kiraboltuk az országot, igen, addig jó volt. És akkor majd aha, ők mondják, hogy Orbán unokája, és biztos lesz, aki ott szégyellkezik majd, meg elmegy interjút adni, hogy hát, hogy tekint el az egész, és nagyon... nagyon rosszul viseli, hogy addigra már kiderül valószínűleg nem mindenkinek, de még több embernek, hogy itt azért nyilván borzalmas kirablása volt az országnak, meg morálisan tényleg rengeteg megkérdőjelezhető. Azért az amúgy teljes súly lett, amikor törőkönyveket nézed, és akkor jó, az oké, hogy a nagyapád ezt így elintézte, de hogy még a szüleid meg ilyen hát haszonélvezői voltak ennek a rendszernek, tehát ott már azért egy ilyen kétgenerációs bűntudat is. Igen, akár itt szükség mert, lesz pszichológusra. De azért szerintem, és hát cáfolynak rám, de én kétlem, hogy itt majd lesz életút interjú velük, hogy hogyan élték meg, hogy egy ilyen... No, hát nem sok közük van ilyen gyerekként. Bűnöző családban. Nézzük meg, hogy 2,5 éves zsiga hány forintot kapott a locsolásért. Figyeljetek, itt szaladnak a nyuszikát. Hoppá, vagy nyuszik. Ezt te főzted, anyukám? Igen. Kettőt is főzött Zorván, no hát. Kinek nincs még nyuszikája? Kinek nincs még nyuszikája? Így most az lesz, hogy mindenki kap egy szektort. Nem. Jó, akkor ne nézzük meg, mert kicsit túllőttél, de itt például Zsiga egy 20-assal szaladgál. Egy 20-assal? Ugye teljesen normális egy 2,5 éves gyereknek egy 20-ast adni a locsásért. Figyelj, most már tudják, hogy a 20 ez is alig ér valami. Ja, igen, szóval igen. Hát legalább 800 eurós, az is valami, igen. Igen, mondjuk gyerekek... Mi a faszért a cég 2,5 éves 20 ezer? Mi a rákot csinál vele? Alapvetően nálunk se kaptak pénzt a gyerekek. Igen, szerintem egy ilyen azt nem 10, biztos, erre kell rászoktatni 12 őket. Éves kortól talán már van értelme. Ha már Orbán videó. Igen, ezt a DPK-n küldte azzal a címmel, hogy droppoltuk a sláger. Nézzük, Orbán Viktor. Droppolta ez a választási kampánydal? Bajban van Magyar Péter, mert most a fiatalok figyeljenek, meg a nők, akiknek most lehet, hogy egy kicsit hát Orbán papa egy új szemszögből fog mutatkozni. Tudod, már Daddy. Most... Tessé? Daddy. Daddy. Uh-huh. Nem, ma ezért jut eszembe az Office-ban a Brit... It's Britney Beach. Hozzunk, ad a helyzet. Hol a sapka a fejéről? És ez ilyen végtelenül hosszúan, feleslegesen hosszú videó, hogy így nagyon kínos legyen. Nem tudom, hogy beletekertem. Táncol is. Pumpál a Viktor. Hová? Ne arra, hogy itt azért, mint ha... Én a Kresszben nem ezt olvastam, hogy... Idetlen boomer vibe. Szerintem nem is ismeri a számot, de most próbál ilyen első reakcióra. Nem tudja, hogy mikor jön a drop, és így jaj, hát talán most nem. Azért vigyázom magára, Viktor. Nem nagyon énekli a szöveget, igen. Ez AI zene? Az a Vellor, vagy mi? Valószínűleg igen. Nem is mondom, hogy bármelyik zenész vállalt, hogy ír, úgyhogy nekik is egyszerűbb az AI aliratni. Se jött annyira ez a dallam. Nem annyira jött ki, de... Na pumpáljon a Viktor, ne állj már meg, nézzük meg, hogy pumpál. Amúgy ez a felépítés fura. Jön a drop, elkezdődik a tánc, és rögtön vége van megint. Igen, ez AI-nak tűnik. Kirakta a többieknek, emberek is hallják. Miért nem dudálnak valaki? Ha jól lenne valaki dudálni, hogy árad a tisza! Áradjon! Na hát, ilyen az utolsó hét. Ez van. Fogd már a kibaszott kormányt! Amúgy ez meg lehetne büntetni, nem? Hogy itt... Ja, Istenem, hogy próbál vibe-olni így? Meddig veszed még Fanny, bazdnak? Már régóta kifogytam, már nincs mit mondanom. Ha még mindig veszed, akkor várj, akkor csinálok egy ilyet. De ugye most már állítom. Már tudom, mi lesz index képen. Lepve, mi hiszem? Na, még mindig veszed? Fanny? Jó, nyomom. Még mi mindig? De itt konkrétan elrontott... Ezt nem bírom tovább! De várj, elrontott a dallamot szerintem. Mert most hallja először! Tá! Nézd a move-okat, Ádám! Miért nem pakolja a téglát? Vége van! Miért nem lehet méltósággal megöregedni? Na gyerünk, így is el lehet kezdeni egy napot. Na gyerünk, amúgy Cseszett Viktor... részegen, igen. Legalább a Trumpnak van egy ilyen, ilyen tánca, amiről híres, de az Orbán, az úgy látszik. Ja, ott meg a... Ez a kedvencem, igazából lehet, hogy itt van a bejelentés, hogy itt hatalmas veszély. Aha. Az energiánk veszélyben. Végünk van. Rá következő videó. Nem érdekes amúgy, vagy nem tudom, meg sem néztem, de hogy így... Nézd, itt van, amikor reggel... Faszik a ránc cigálni, még egy hétig csináltatok, aztán... Föl se nap, pedig április van, bazd meg. De ahova kellene, ha locsókodni kéne mennünk. De oda megyünk, ha lemegyünk a szerb-magyar határa. Megnézzük a... Mit is mondtunk, bazd meg? Mi a faszé, megyünk le, bazd meg? Édes Isten, most felrobbantották végül, vagy nem? Ahhoz is gyávek voltunk, bazd meg. Az ETK-nek a belépési pontját ott Kiskundorozma környékén. Fugeci! De amúgy ez mennyit érdemes erről beszélni, hogy mi volt a hétvégén, hogy valamit majdnem felrobbantottak, de nem. Le kellett vonulni az egész kormánynak, megnézni valamit, amit nem robbantottak föl. Hát valamint a miniszterelnök és a külügyminiszternek ugye muszáj volt egy meg terror veszély. Propagandis. Meg az összes propagandis. A kedvencem a kopasz volt, aki egy öltönyben, meg abban a hülye sisakban egy mező közepén állt, egy olyan videót csinált. Mindenkinek sípoltak, hogy na indulás. De hát nem dolgozunk, utolsó hét gyerünk, propagandista, hogyha már itt ki lett fizetve, akkor gyerünk. Igen. Ők is valószínűleg azért ment, nem? Tehát azért jövő héttől már azért remélhetőleg kevesebb lesz a meló, úgyhogy ilyenkor azért a túlórát azt kifizetted. Úgyhogy felváltva van nagyon nagy veszély, meg locsolkodás, meg izé. Biztos válasz! Nem ezt csinálta. Nézd, itt van, nézd, a bal oldal. Kapott kalapot de, ő is. Milyen bal oldal? Ne haragudj, most ez egy Szerbiában történt, nem tudom, támadás, tervezet. És az, hogy jön ide a baloldal? Semmitek az ukránoknak sincs köze hozzá. Igen, a szerbek, na mindig majd odakérni, a szerbek azt mondták, hogy amerikai készülmény bombák és migránsok. És akkor így is tudtak az ukránokról beszélni? Hát jó. A Ukrajna nagyon nagy veszélyt jelent. Oldal jelenlegi vezetője arról beszélve, hogy ez az... Fú, gecnet akar, hogy nem bírom ezt. Jó, nyomjuk is ki. Ez, meg jó. Ott az a sizsak a fejükön, de amúgy leveszik közbe, akkor miért van ott? Hát, az... Annyira gagyi az egész. Miért van rajtuk sisak? Az kedvenc, hogy néztem a mikrofonokat, és nyilván a propagandának a mikrofonjai voltak, akire meg hittél. Két patrióta volt? Két hírt... patrióta, ez a fontos. Meg egy TV2, kettő meg egy patrióta rögtön. Oda rakták, hogy ez kevés ez a mikrofon, hol van az RTL, meg ilyenek. Akkor rakjunk kettő patrióta mikrofont oda. Ú, ez nagyon jó. Na jó, hogy számoljunk be? Ott van a részletes botránytérkép, tudunk időrendbe menni. Na nézzünk, mik voltak előző na, héten. Na hétfő. Köszönjük szépen a botránytérképet. Hétfő. A szijjártós dolog. A szijjártó, hogy kimegyünk a Unióból, ami elvileg az elszólás inkább, mármint, hogy véletlen nyelvbotlás, de hát azért ugye Lázár azt mondta, hogy ilyen nincs. A Lázár János szánalmasnak nevez egy vele kritikus nyugdíjast. Jó. És persze, hogyha egy küldje vissza a 13. havi nyugdíjat. Hát a 14-et akkor megtarthatja, nagyon jó. Hát igen, hát hogyha nem értesz, ez a kedvencem, ugye, hogy én is akkor ne vegyem fel a családtámogatást, és most semmilyen támogatás, hogyha nem értek egyet Orbánnal, jó, hogyha cserében nem kell adót fizetnem, szerintem meg tudunk egyezni, csak hogyha már az adót befizetem én is, minden fizetésem, minden pénzemnek a fele megy az államhoz, akkor meg már hagy. És hagy. Utána még a negyede megy még tovább. Ja, szóval. Igen, itt szeretném a NAV dél budapesti kollégát megkérni, hogy engedélyezze már a kérelmemet a TBS fellebbezésnél, legyen szíves, mert én sem szeretnék adózni. Léci, köszönöm azt szépen. Azt fogják mondani, hogy mit csinált a fellebbezés, akkor biztos, hogy Gixert követtél, olyan bírságot. Hát a Gixer az volt, hogy két nappal később jelentettem le. Hát, nem bírtam a ügyfélkapu pluszon bejelentkezni, a telefonom jól van, ez így műsorvezetője, adócsalási botrányba keveredett. Nem, ez nem adócsalás, csak ugye nem érvényes rá olyankor. Na, jó, amúgy nézd, este Gundolf interjú. Ez már egy hete volt, vagy még csak egy hete volt. Elkérdez, én úgy érzem, hogy egy hónap volt Gundolf. Ked, Szijjártó Lavrovval egyeztet. Igen. Ja igen, ott volt az, amikor azt nem tudom, látod, az Ask Hangerin kirakta valaki, hogy vett egy használt laptopot, és rajta volt a mezőgazdaság és vidékfejlesztési minisztérium teljes adatbázis. És így kérdezte, hogy amúgy ezzel mi a passz kéne csinálnom? Valami 2000 forintért vett egy 10 éves laptopot. Utána, ha Orbán elment, vagy ez csak a trailer, nem? A hajtónál, hogy az én taktikám nem a békpepika pippa, hanem a Tomahawk, ami egy nagyon békepárti megszólalás. Jó. Okay. Ja, a Szijjártó haverja csinálta a akkumulátorgyárba valamit, nem tudom, kerítést, tudom is én. Szabó Bence interjú. Ha probléma lett, ívó vízen, az még időnk se volt el, jó? Csütörtökön volt valami... Igen, a felére időnk se volt. Amúgy tényleg a kontros csávó, ez valami... Megállt a nyomozás az Alkotmányvédelmi Hivatalnál. Kitalált az MNB volt alvállalkozója. Igen, ez a Nagy Marcinak is valami köze van. Jó. Dunaújvárosi fideszes képviselő emberi a fiatalok szavazatait 10 000 forintért akarják megvásárolni. Mondta, hogy igen, 10 000-et fizet, hogyha be tudják bizonyítani, a Fideszre szavaztak, de hogy majd csak április végén, mert a választás után pár hétre nem lesz az országban, amúgy azt mondja. Motiváló. Amúgy 10 000 forint, ne csináljátok, tényleg bazzeg. Amúgy ma már tényleg, amúgy mit tudtak? Nem tudom, ki a Geci Orbán unoká is többet kapott egy locsolás. Igen, ne adjátok ki magatokat a 10 000 forintnak. Jó, csütörtök jött még Pálinkás Szilveszter századosnak az interjúja. Azt is már másfél, több mint 1 700 000 látták, igen. Igen, sőt, közben droppolt ma is neki egy új, de majd beszélünk, ha eljutunk odáig. Én ezt véghallgattam, az első. Én is elkezdtem már, az érdekes. Jó, interjú. Péntek, Henry csapatánk lehet között Kémtóhoz, ex-alhás, ezredes magántitkosszág egy cég állt a Henry ügy mögött is, az igen, az a Panyi. Ja igen, ez a Magyar Hang, gyakorlatilag bárkihoz lehet üres, kitöltetlen levél szavazatokhoz Erdélybe. Ez annyira így van, hogy tegnap volt a Gulyás Marcinál, nem tudom ki, bevallom, ezt csak így most földobta Reddit, mert én a GVS sávot hallgattam meg még este, és így bevitt a Gulyásnak 4 levélszavazatot, hogy itt van. Itt van. És ugye arról beszélt, hogy ki kell töltened azonosító levelet hozzá, de vagy személyigazolvány szám, vagy TB, vagy faszom tudja mi, és a harmadik az pedig az a szám, ami a honosításnál kaptak valami számot. Az viszont nem jár le az, hogy meghal valaki. Tehát, hogyha van egy 10 fős erdély család, abból 5-en meghaltak, ugyanúgy kiküldik a 10 levélszavazatot, és csak beírod a halott nagypapa, a nagymama, a kiskutya, a Bercikének a honosítási számát, vagy mi a neve, nem tudom, ez így elég dehumanizálóan hangzik, és visszaküldheted a szavazatot, mert nem ellenőrzik, hogy az élő vagy halott-e. Drága halott erdélyek, léci, és a fejed, ne szavazatok. Élők meg aztán léci, hát nem tudom. Kösz a Fideszt egyébként. Jó, na, mi van még? Szombat! Igen, a 444 droppolta azt, hogy az alkotmányvédelmi hivataltól jöttek ki e-mailek. Jó, az a fagyjáról. Korrupciós botrány. Ja, nem lehet ezt megkövetni. Nem, vasárnap jött a nagy... hatóság. Igen. Panyi... Riposzton... Ó, atya úristen, jó. Azt mondom, már el tudom olvasni. Túl hosszú. Nincs ide. Egyszerűen nem lehet az, hogy annyi botrány és ember és lép akkor tegnap, elő, hogy ezt tegnapi botrány térkép meg akkor lehet ez a Gulyás Marci is, illetve hát a GVH-s srác, aki a srác, hát gondolom 30-40 éves, de hát igen, ő is elment oda. Na jó van, akkor beszéljünk Trumpról. Lefűt az agyapaz. A béke Trump, ugye? A béke ember. Igen, itt először is a Presidential Library-nek a látványtervéről láthatunk képet. Nézd, ott egy arany Trump szobor. Ez ízléses, nem? Ez úgy néz ki, mint a világ legnagyobb demokráciának egy szobra. Igen, nem ilyen, ilyen nem ráadásul azért még egy ilyen, tehát ez ilyen karnyújtás is van, ami amúgy. Hát elég, igen, elég Észak-Korea, legyünk kedvesek. Miért nem ez van, hogy tényleg ezt csinálja, az a karddal a kezébe? Orbánnál jobban táncolott rám. De legalább... Jó, ott a bálterem, igen, minden arany. Minden arany, az... Hát ilyen cigány rokokó. És még mit írt ki? Hát ez meg mi volt? Húsvét, vasárnap? Hát lefőtt a Trump agya. Ez aztán egy... Tuesday will be power plant day and bridge day, all wrapped up in one, in iron. There will be nothing like it. Open the fucking strait, you crazy bastards! Or you'll be living in hell, just watch. Praised be to Allah. President Donald J. Trump! Ezt üzente a keresztény USA béke elnöke. Mit szólsz ezzel? Hát érdekes. Nem azt érzed, hogy valakinek erő és előny van a kezében, hogyha így ordi be, hogy nyissátok ki, rohadjatok meg már! Őrültek! Bolondok! Igen, meg... Érted? És nem megnyerte ezt lábú? Már megnyerte, nem nyerte meg, segítsenek, ne segítsenek, rohadt NATO, szapja le a NATO, gyenge NATO, segítsen a NATO. Szörnyű. Így nehéz azt látni, hogy az iráni háborút a kézben tartja, hogyha így ordibál a Twitterén, hogy mit csináljanak, mert különben szétcsesz mindent, amit más nem, hogy tizedjére nyomja ezt, hogy akkor most itt pokollá változtat mindent, hogyha ez meg ez nem történik, meg azt... Igen, azzal fenyeget, hogy bombáz, miközben lebombázt az egész országot. Hát ez nem tudom, azért ez olyan lenne, mint a Fidesz az a fenyeget, hogy lopni fogunk. Igen, felmentünk egy pedofil segítőt. Ezt a pedofilt tovább bújtatjuk a igazságszolgáltatás előtt. Aki a Fidesz az ugye ezt támogatja, csak szólok, bár ugye valószínűleg nem nézi. A praise be to Allah azért az kemény. Az kemény. Ez hogy van ez? Praise be to? Ezt hogy fordítanád? Áldjon meg Allah. Ez jó Isten. Nem tudom. Furcsa megfogalmazás. Vagy csak furcsa. Nekem. Remélem, Orbán Viktor ma jól elbeszélget J.D. Vance-szel a békéről, meg arról, hogy miért Allahot így isteníti az a keresztény ember. Jó keresztény ember. Biztos kemény kérdéseket fog a J.D. Vance kapni. Hát a rájár a rúd az ellenzékre. Azt tudom, hogy most van valami kutyás soksi film, meg balhé, meg válaszok, meg oda, én ezt már nem tudom követni, én nem érdekel ez. Talán új ellenzéknek nem nevezném a kutyapártot. Én igen, szerintem most minek nevezzem. Hát az összefogásban nem vettek részt. Nem, de... Tehát nekik ugye... megvolt az, ami a Momentumnak nem, hogy a Gyurcsánya biztos nem fog összefogni. Igen, de most már nem érzem, hogy morálisan amúgy fejebb lennének, szóval így egy ilyen masszának látom ezt az egészet, főleg most a Nagy Dávid volt most is partizán, azt nem láttam, de még láttam előző héten, azt hallgattam, pont jöttünk haza Pécsről, pont élőben ment, akkor meghallgattam, nem győzött meg annyira. Jó, mindegy, engem már nem érdekel ez a vergődés, ez az egész furcsa nekem. Most múltkor láttam, úgy jöttünk így Zsámbékon, így mentünk kocsival, és így azon gondolkoztam, hogy értem a kutyapárt a listán akar nyerni, hogy 5%-ot, de hogy egyéni jelölteket miért kell kiplakátolni ahhoz, és így mert ugye a töredék szavazatok miatt, de hogy pont ahol ugye mindig felhozzák, hogy a Mentzer nagyon kevés szavazattal nyert, és azt a kutyákra fogják, most ez vagy igaz, vagy nem, de hogy miért kell a Mentzer körzetében is még egyéni plakátokat kirakni, mindig nem érdekel. Nem érzem, hogy komolyan vehetőek. Viszont ez nem csak rájuk vonatkozik. Tordai, légy Tordai... szíjjál vissza, ígyunk meg egy kávét Bencére is. Igen, visszalépett a jelöltségtől Tordai Bence, bár... Lejárt az ultimátum. Megmutatta Tordai Bence, hogy vissza lehet lépni úgy is, hogy a méltóságodat sem őrzed meg közben. Mert ez egyszerűen, ez a vergődés, amit itt lenyomott, az a, oké, hát nem csak, hogy visszalépek, hanem akkor már úgy lépek vissza, hogy így nem tudom. Hát úgy, hogy ultimátumot adok, és közben meg mindenféle ilyen korrupciós ügyet rávarok az ellenfelemre, ami most vagy igaz, vagy nem, ezt nem én fogom kideríteni. Mi csak beszámolunk róla, hogyha kiderül bármi. Bár nem is korrupciós, hanem csak üzleti összefonódás a régi és az új elittel. Ami azért Magyarországon egyébként valószínűleg megkerülhetetlen, tehát erről a GVS pont beszélt. De igen, a Tordai, amúgy DK interjúk is voltak. És azért nem érdekel már se a kutya, se a DK. Már úgy érzem, hogy rohadtul itt az utolsó hét nem ez számít. Ja, én is. A Fidesz meg a Tisza között fog eldőlni. Én azt mondom, hogy a szerény véleményem szerint, aki még nem lépett vissza, és még mindig erőlködik, miközben látható egyértelmű, hogy se a DK, se a kutyapárt nem fog bejutni a parlamentbe, örülnek, ha az 1% meg lesz. Teljesen egyértelmű, hogy a Fidesz kollaboránsok. Vagy azért, mert túlságosan nincs önkritikájuk, nem látják a valóságot, szóval vagy azért, mert hülyék, vagy azért, mert direkt, és mindenki eldönt, hogy melyik párt nem melyik. Hát vagy... Ez a munkájuk is ragaszkodnak hozzá, hiszen nagyon megúszós meló a parlamentben ülni. Igen, de hogy itt már nekem nincs kérdés, aki még az utolsó héten sem lép vissza, vagy nem lép vissza, Fidesznek kedvez, ezt mi is tudjuk, ők is tudják szerintem már lassan, és elvesztettem a türelmem, de most már nem érdekelnek tovább. A Tisza meg a Fidesz az érdekes az utolsó, nem tudom, egy héten. Fejjön többi vergődés már nem érdekel. Kis mai új hírecske. A Debrecen Tiszás élet posztolt egy hangfelvételt, ami szerinte a fideszes alpolgármester beszél arról, hogyan segíti a Jobbik jelöltjét. Na hát igen, ilyen Jobbik jel, érted, a Jobbik, ami nem tudott annyi aláírást összeszedni, hogy elinduljon a választáson, a pár egyéni jelöltje meg igen, és mire számítanak? Ott még csak azt sem lehet mondani, hogy jó, hát majd akkor a listán hozzánk adódik, de nincs listátok. Csak a Fidesz szolgálja az, hogy induljon. Senki más, biztos, hogy nem nyer. Előbb nyer a fideszes, amúgy, mint ő. A Jobbiknál még ezt nem is biztos egyébként. Nem biztos, hogy ő nyer. Fidesz segíti. Jó, nem tudom. De mondjuk szerintem Jobbikra senki nem szavaz. Nem, tehát, hogy igazából senkit, igazából nem is látom azt, hogy vizet zavarna bárhol. De szerintem azért, hogy mondjam, nem kell erről már. Már lassan nem érzem, hogy DK vagy a kutyapár tényleg veszélyeztet valamit. A max, amit elérhetnek, hogy pár billegő körzetnél rájuk lesz húzva, hogyha a Fidesz viszi el. És nem jöhetnek ki pozitívan, mert max nem kell visszafizetniük a több száz, majdnem 1 milliárd forintot a pártámogatást. Az még elég motiváló. Hát igen, gondolom ez a legmotiválóbb nekik. Na, de nem csak Tordai lépett vissza, hanem de az igen. Én körzetemből Kunhalmi Ágnes is. Na, ő csak hős, bejelentett, ő igen. Csak bedobta reggel. Mentünk piacra, és csak így telefon. Wow, Kunhalmi visszalépett. Aztán odajött valami ki hozzám, és azt mondta, hogy láttad, hogy a Kunhalmi visszalépett. Előfordul. De én azt érzem, hogy egyföl respekt, hogy visszalépnek, másföl meg már úgy érzem, hogy itt már arról van szó, hogy egyszerűen úgy is tudják, hogy semmi esélyük, úgyhogy még ez a legkisebb arcvesztés. Inkább visszalépnek, akkor még viszonylag pozitív színben tudnak kijönni, mint hogyha majd jó, kikapnak, és aztán majd vakarják a fejüket, hogy rajtuk elment pár szavazat. Igen, szerintem valószínűleg láttak valami felmérést, hogy nem tudom, 5% se, vagy, és akkor így mi a fasznak induljunk. Amúgy a hatházi az még talpon van. Az utolsó, aki talpon van kb. Ilyen régebbi beágyazott ellenzékiek közül. Hát nem, mármint nem. Hát a Varjú László is. Tehát jó. Azért, akik Budapesten nyertek... Jó, de neki azért nyertek... hátrafordított baseball sapka, az azért még lehet megjelzni. Nem csak, tehát akik Budapesten nyertek, ott azért sokan még szerintem még csatasorban vannak. Vidéken meg aztán végképp. Ez most már még nem tudom, hogy milyen visszalépések lesznek. Ugye a kutyapártos visszalépés is volt 3. Az is nehéz most elhelyezni, hogy most akkor mégis hisznek ebbe a visszalépésbe, akkor miért csak 3, vagy nem hisznek? Nem tudnak sokkal többet, mert hogyha 71 alá megy, akkor ugye nem indulhat. De még 72-73-ig vissza. Na igen, csak hogyha egy embert elüt az autó, akkor és nem, pont 71-nél megállnak. Hát igen, de... Kb. Azt hiszem még egy vagy két ember léphet vissza tőlük is. De ezzel elismerték valamennyire azt, hogy nem tudom, ez egész, adjuk az egészet. Minden beleszárazva egy héten belül amúgy. Nem tudom, hogy hogy áll a Zugló, de nem tudom, hogy tartogatni meglepetéseket a hatházi, de valószínűleg, ha jól tudom, ott azért nem a hatházi vezet abban a körzetben. Kivéve a nézőpont szerint, ugye? Úgyhogy valószínűleg tényleg nem. Furcsa az egész. Az, tényleg, hogyha Radics fog nyerni. Meg akkor ezt mondják, azt szokták mondani, hogy az az érvük mindig ezeknek az ilyen ellenzékeknek, hogy jó, hát ez így is úgy is biztos, hogy a Tiszás nyer, mert annyival vezet a Fidesz előtt. Jó, akkor minek akkor még egyszer, akkor minek indul? Hogy tudod, hogy az az érved, az indulásod mellett, hogy úgyis a Tiszás nyer, akkor meg főleg minek indulsz, hiszen a győztes kompenzáció az segíthetne plusz ellenzéki mandátumokat. De a Hatházi azt mondja, hogy ő vezet, vagy hát ha nem is vezet, de fej-fej mellett, és akkor, hogyha ő nyer, akkor lesz egy ellenzéki ember a parlamentben, plusz egy, amit hogy nem plusz egy, hanem plusz nulla, és így viszont ugye a töredékszavazat megy a Tiszára, és az több, mint a győztes kompenzáció, ami hát nem tudom, hogy jött össze neki, mert hogyha mondjuk ő nem indul el, és ő elvég nyer ő maga szerint, akkor szerintem az a 30 ezer, vagy nem tudom hány szavazat, az mind a Tiszára menne gyakorlatilag, és az meg a győztes kompenzációra menne, szóval lehet, hogy ő jobban látja a matekot, de szerintem engem a Jánbor András meggyőzött arról, hogy az egy fél mandátum az a Fidesznek, vagy a Tiszától, hogy ő elindul. Nem tudom, érdekes az egész, hogy megnézném azokat az embereket, akik az elmúlt hónapok alapján azt mondják, hogy hát igen, szerintem a DK a legjobb választás. Szerintem a kutyapárt alkalmasabb, mint a mondjuk, mint amit a Magyar Péter meg a Tisza csinál, hogy melyik, milyen gondolkozásba kell lenni, hogy szerinted ez egy jobb ajánlat. És tényleg így gondolkozom, még nem is azt, nem érdekel, hogy induljon mindenki, akkor nem az a lényeg, de hogy ki az, aki szerint ez, amit most föl tudnak mutatni, jobb ajánlat. A kutyapárt kirak most YouTube videókat, és azt néztem, hogy van olyan, amit egy nap alatt nem néztek meg 300-an. Szóval hogy látják ebből? Szóval, hogy ilyen vidéki kerületi tévéknek interjúját rakja ki, hogy a képviselőjelöltünk a Szeged TV3-ban nyilatkozott. Nem, de hogy mindenféle videók, és néha, érted, ha ezret eléri egy nézettség, inkor nem az érzésem, hogy új, itt aztán plusz 150 ezer szavazó, és a Nagy Dávid az tűnt fel nekem, hogy mondta, hogy nem állnak jól, úgyhogy most még nagyon sok munka lesz, de hogy egy hét alatt hogyan akarnak több száz szavazót megszólítani? Szóval ez milyen világban van az, hogy egy hét alatt meg többszörözöm a szavazóim számát? Ez, bocs, hogyha ezt nehéz komolyan menni amúgy. Na mindegy. A Klára meg hagyjuk is. Szerintem a kutyapártnak, a szavazóinak egy nagy része fideszes. Az, aki azt mondja, hogy na jó, ez a sok balhé elbizonytalanította itt, de most már elmegyek szavazni, nem tudom, a kutyapárt az ilyen vicces. Szóval... Hát az amúgy nem baj. Az nem. Úgyhogy ilyen szinten meg lehet, hogy a Mi Hazánktól veszel szavazót. Szintén nem baj. Nehéz. Most már mindenki csak találgat, essünk túl ezen a választáson, aztán mindenki okosabb lesz. Igen, ráadásul ugye nem lehet tudni most azért, melyik mérésnek lehet hinni. Van olyan, ahol a kutyapárt meg a DK is 5% körül van. Csak szólok Ádám. Igen. Tehát, hogy te oké, akkor... hogy a Mediánnak meg a 21-nek hiszel, 21 kutatók jó, csak érdekes, vannak. Hogy nem látszik. Pedig azt mondom, hogy az, mondjuk a kutyapártos szavazók, azok biztosan jelen vannak az interneten, az a fiatal réteg, és amikor azt látod, hogy Magyar Péter nyilatkozik valahol, és élőben 65 ezeren nézik, csak élőben, és utána megnézed egy kutyapárt videót, 300 megtekintés nem ér el, akkor azért gondolkozom, hogy hát ez az 5%, az hogy hol van, igen, hol rejtőzködik. Van alatt a négy kommentemből három az, hogy lépjetek már vissza, ami igen, az nem lehet egy jó munkakörülmény. Mert elméletek most nagyon megtolták a kampányt, csak nem látom, hogy mi az, ami a terv volt, de nem tudom, mindegy érdekes. Szóval, mi történt? Ugye volt húsvét vasárnap, a miniszterelnök úgy ünnepelte, hogy Szerbiában bombákat találtak egy mezőn. Ez mind szép és jó, már nem szép és nem jó, de az azért elég aggasztó, hogy a Rácz András konkrétan március 17-én kiírt egy ilyet a Facebookra, hogy még ez lehet egy ilyen orosz dezinformációs taktika, hogy ha nem is Magyarországon, de valami külföldi, és hát ugye logikus Szerbia, mert ők is orosz faszopók, közben ilyen korrupt gecik, tehát a Orbánnal jóban vannak. Kaptak egy csomó kitüntetést. Meg emlékszem, hogy egy üres vagonra integettek a Vucicsal az Orbánék, valami átadom, na mindegy. És hát ráadásul ugye a szerbeknél ez egy bevett szokás, hogy vagy hát a Vucicséknál, hogy ilyen bombákat elraknak, sose robban föl semmi, csak mindig megtalálják. Nekem egy kicsit gyanús, nem? Mm-hmm. Így, hogy így, ő ezt így előre kiírta, és akkor nézzük meg a videót. Csak az intót meghallgathatjuk is. Elérkeztünk. Mikor jött ez ki? Négy héttel ezelőtt. Na, hallgassuk, miről beszél Buda úr. Elérkezhetünk egy olyan szintre, egy olyan dramaturgiai pillanatra, amikor a közvélemény számára már tulajdonképpen életszerű lesz az, hogyha talál mondjuk valamelyik magyar rendvédelmi szerv, vagy a honvédség egy kritikus infrastruktúra mellett, vagy egy vasúti sín mellett, éppen mielőtt odaérkezne a vonat valamilyen robbanó szerkezetet. Geci, hogy lettek ilyen hülyék, baszd meg? Tényleg? Ez egy extrém forgatókönyv, de nagyon sok... Állhat olyan jól a Tisza, nem? Ez egy extrém, igen. Most eljutottunk. Hát ugye Orbánnak mutatták, nem, hogy figyelj, van egy, hogy rád lövünk, és a füledre célzunk, de aztán ki tudja, hogy azért a gyógyszerek hatására néha szokott most már ilyeneket csinálni, vagy ez. És akkor ő azt mondta, hogy a második csomagot kérem. Gyakorlatilag bemondta előre a Rácz András, a Buda Péter, yes. A Kaufmann is kitett egy, hát ő egy üzenetet, hogy egy informátorától ezt kapta, hogy... Szerbia, a magyar érdekeltségek ellen szerbek vagy oroszok fognak a következő 3 hétben végrehajtani idézőjeles támadást. Egyelőre ennyit tudunk. Célja Orbánnak rendkívül állapot bevezetése. Az itthon végrehajtott akciót elvetették, de Orbán azt akarja erről tetni. Sokan erősítették meg. Igen, amúgy erről is beszélnek, hogy ez a pletyka, tehát azért is beszéltek erről a Rácz András, hogy a Buda Péter, hogy ez a pletyka már kering egy ideje, tehát így elé mentek azzal is, hogy ezt így kiírták. Tóni! Viktor! Srácok! Azért ez így nagyon kevés lesz. Ráadásul, ami még kedvencem, ja, igen, utána meg is történt a dolog. Na, mi történt? Igen, létrejött, ez a jóslás, ez megtörtént, tehát ez szürreális. A szerb katonai biztonsági ügynökség igazgatója szerint amerikai gyártmányú robbanóanyagot találtak a gázvezetékeknél. Ez történt. Mondjuk ez már új hír, hogy amerikai, ugye ez mint kiderült. Igen, szerintem azt szerették volna Orbánék, hogy ilyen ukrán zászlók legyenek rárakva. Igen, vagy legalább egy mi az... útlevél, egy ukrán útlevél, de ennél is tovább ennek. Belgrád szerint a robbanó anyagok amerikai gyártmányúak, és egy migráns csoporthoz tartozó személy próbált volna robbantást eszközölni a gáz infrastruktúra ellen. Na most ez azért fura, mert konkrétan ugye azt mondják, és ez a HVG videójából derül ki, ott ugye a riporter lányjal ment egy úr is, aki hát beszél szerbül, és akkor ismeri a helyi sajtót, meg el tudja olvasni, és ott arról van szó, hogy a gáz infrastruktúra melletti mezőn vagy 100 méterre találtak egy hátizsákot. Most az, én azt nem tudom, hogy ezt kitalálta meg, nem? Ez nem egy olyan dolog, hogy mész a mezőn is találsz egy hátizsákot. Ez mennyire életszerű, nem? Hogy te ilyen terrorista vagy, és akkor hogy mész a hátizsákot, de a bombával, és ott vagy 100 méter, és így leveszed, ledobod, azt elmész a gecibe. És ha meglátsz valakit, és megijed. Ja, igen. Na mindegy, úgyhogy... Nem az volt ráírva, hogy szeretettel Zelenszkit. Azt elfelejtették nála. Azt elfelejtették, illetve hát ott a HVG csinált egy videót róla. Ugye az volt, hogy elmentek a helyre, amit bemondtak, és így katonákat kerestek, meg kérdezték a helyeket, hogy most mennyire volt nagy a készültség. Hát a végé érdekes, ahol megtalálják a komplexumot, itt beazonosítják, és akkor itt beszélnek arról, hogy semmi nincs itt. Ott állnak 10 méterre a terrorveszély alatt lévő helytől, bazd meg. Volt, tehát teljesen egyértelműen úgy tűnt, hogy ezt még nem is helyezték be, akik ezt fel akarták idézőjelbetéve robbantani, hanem majd visszajönnek érte. Még ez is arra utal, hogy ez nem volt igazi merénylet kísérlet, mert az ember nem hagy kint robbanóanyagokkal teli hátizsákot a mező közepén. Ugye nagyjából pár óra volt az az időintervall, ami alatt mi köröztünk és próbáltuk ezt megtalálni. A fényképek azok ilyen délután 2 körül láttak napvilágot, amikor ugye még az látszott, hogy rendőrök, a katonák vannak meg, itt a helyszínen. Csak annyi kontextus, hogy ez aznap készült, tehát nem másnap, meg nem harmadnap, hanem ez aznap készült, amikor reggel bejelentették, hogy itt bombát találtak. Aznap kimentek, és nincs ott egy árva lélek se ezen a helyen, bazd meg. Még egy valtonos se tudtak odarakni. De... Ki hiszi ezt, tényleg ki hiszi ezt el, bazd meg? Jó, de ilyen komoly védelmi sisakban voltak, szóval. Ja, tényleg, kiment a Seattle, meg a... Igen, és még a kopaszoszt is felvették. De amúgy nem is itt voltak, mert egy nagyobb helyen voltak. Szóval, lehet, hogy a HVG direkt rossz helyre ment el? Nem, mert ott van előtt a videó sajtótek, a szerb sajtótek köztatóra, és az alapján lőtték be, szóval hogy nekem nagyon úgy tűnik, hogy jó helyen volt. Ami most teljesen eltűnt. Tehát... Figyelj, hogyha ide rakott valaki egy bombát Szerbiában erre a helyre, az biztos, hogy emiatt egy választás el kéne halasztani Magyarországon. Szükségállapotot. Igen. Jó, hát, hogyha nem jön gáz az országba, az tényleg eléggé szükségállapot. Bár ugye gondolom ki lehet javítani. Nagyon békés és nyugodt. Bárcsak több forrásból jönne a gáz, nem csak egy irányból. A kis mező közepén állunk. Szerencsére legalább nem tél van, megfagyni már talán nem fogunk. Hát igen, főzni meg majd, meg mikrózunk. Rendőr vagy katona sincs itt, szóval ez... Hát nem erre számítottunk igazából, szerintem. Tényleg az lett volna logikus, hogy még itt maradjon legalább egy rendőrautó figyelni. Hogy... Ja, ezt sem tudtam. De tényleg erre nem... Tehát, hogy az Orbánék erre sajnálták? Abból a barburkavált árból kijött volna bazd meg egy szekús, akit ide küldenek, hogy állj már ott bazd meg legalább aznap. Nem, már leforgatták a propagandát, nekik mindegy, hogy utána a Lipsi sajtó, mert a Lipsi sajtó úgyse fogja elfogadni azt, mint egy legit fenyegetést. Ők leforgatták az M1-nek, a Mandinernek, a minden szarnak, hogy mit lehet kirakni, és onnantól kezdve leszarják, hogy most mit hadovász itt össze, meg a Telex, meg érdekel. Igen, meg hát ugye utána ki kell takni, hogy wow, miau a Facebookra, Orbán Viktornak. Volt véve, hát most mit csinálják, dobják ki? Meg utána locsolt, sonkát főzött, érted? Természetes dolgokat csinált az Orbán. Összezavar az Orbán. Hatalmas terror fenyegetettség. Igen, itt van egy nénének egy hosszabb cikke, ahol arról értekezik, hogy a Vučićnál ez így évente megtörténik, uh-huh. hogy találnak egy táskába bombát, ami nagyon veszélyes. Általában ilyen botrányoknál, vagy választás előtt szokott ez megtörténni, és általában ellenzéki, vagy nyugati ilyen érdekköröket gyanúsítanak vele, de amúgy utána sosincs senki meggyanúsítva, sose találnak rá az ismeretlen tettesre, de végig arra utalgatnak, hát, hogy nyilván az ő politikai ellenfeléknek lehet hozzá köze. Ismerős valahonnan? Hát igen, ismerős. Úgyhogy még ez is hülyeség. Ha van egy ilyen ember, aki ezt mindig ezt a hülyeséget eljátsza, már bemondták előre a biztonsági ilyen szakértők, hogy ez lesz, és ugyanúgy meglépik. És itt ebben már te azt látom, hogy az Orbán így mondja, és így mondják neki Tónék, hogy Viktor, ez már szerintem nem fog működni, meg nem jó, és meg ne, nyomjuk, nyomni kell. Hát Viktor, szégyeld magadat, ez most megint egy kicsit unalmas volt, és akkor még mi van? Ja, igen. Nagyon nehéz komolyan menni, mert azt néztem a hétvégén, hogy ilyen rendkívüli bejelentése lesz, azt írta ki az Orbán Viktor, és így úristen, élőbe fog bejelentkezni, és így elhalasztja a választásban, valami őrültséget fog csinálni az Orbán Viktor, és így két perc volt a visszaszámolás, izgultam, hogy na most mit fog már megint kitalálni az öreg. Mondta a hülyeségeit, másfél perc volt az egész, fölmondta a kötelezőt, és ennyi. Ezért érdemes volt élőbe bejelentkezni, hogy másfél percet elmondjon. Hát ukránozott egyet. Gyorsabb lett volna felvenni és kirakni, mint még ezt a két perces visszaszámolást megvárni. Úgy éreztem, hogy így felizgatott, és aztán ott hagyott. Mint a radnaimár.hu. Hát sok ilyen volt, igen. Nem azt érzem Orbán Viktoron, hogy a magyarság érdekeit tartja szem előtt, ami rég szomorú, és ezt nem tudom, hogy akár fideszes érzelmű ember ezeket komolyan veszi, vagy az, ami már érzik, hogy azért itt ez egy iszonyat vergődés, hogy ennyire ocsmányul felhasználni az állami erőforrásokat, hogy hergeljen folyamatosan, ez elképesztő. Hát meg ne arra, ugye ez a jó kormányzás? Tehát tegyük fel, hogy minden igaz, amit az Orbánék világába lejátszódik. Ez a jó kormányzás? Tehát folyamatosan titkosszolgálatok, kémek vannak ebben az országba, lehallgatják a külügyminisztert, fel akarják robbantani a gázvezetéket, elzárják a gázt. Ez egy jó kormányzás eredmény, Ádám? Ez Orbán, de a Orbán cseheknek miért nem az összes szomszédunknak miért nem zárják el az olajat? Miért nem akarják felrobbantani a vezetékeiket? Miért nem hallgatják le a külügyminiszterét? Vagy amúgy valószínűleg lehallgatják mindenki, ugye ez a titkosszolgálatoknak a dolga. Azért, mert de hogy miért nem derül ki, bassz meg? Ja igen, mert ők veszik a fáradtságot és odafigyelnek. Tehát, hogy tényleg ez a biztos választás? Erre akar szavazni bárki? És tényleg, és itt jön a húsvét üvöltözés családi, hogy így, de ezek az emberek nem tudnak, hogy mama, egyrészt nem furcsa, hogy mindig választás előtt vannak ekkora problémák, utána úgy elfelejtődik, utána hirtelen lehet beszélni arról, hogy a katát elvágjuk, adót emelünk, rezsicsökkentést azt kicsit visszacsökkentjük, vagy visszaemeljük. Független sajtot kipenderítjük. Igen, elkezdünk, csináljuk a szumát. Ha hirtelen akkor elmúlik ez a háborús veszélyhelyzet, ez a terrorfenyegetettség, ez a ukrán befolyás, olyankor hirtelen lehet kormányozni, ugye a kormányzás azt jelenti, hogy minden hatalmat saját magunknak, saját kezünkbe szedjük, és minden pénzt ellopunk. Olyankor hirtelen van egy-két év, és aztán megint választás van, és akkor megint bazd meg, egész világ ellenünk van. Annyira unalmas, és annyira átlátszom el, és annyira remélem, hogy ennek tegy végre lesz vasárnap, mert nem bírom, bazd meg. Csak erre szavaz, az tegy szégyelje most már magát. Ja. Ja, és csak még annyi. Kémeznek mindenkit, a Panyi Szabolcsot, ugye a Gundolfot, hogy ezek kémek, akkor miért nincsenek börtönbe? Miért nincsenek letartóztatva? A Panyi Szabolcs konkrétan azt mondják, hogy ez egy kém. Miért van szabadában, ha egy kém? Nincs mentelmi joga. Tehát, hogy hazudtok, mert különben, ha kém lenne, akkor meg balfaszok vagytok, hogy nem tartóztatjátok le. Vagy akkor egy fideszes írja már le nekem, hogy egy kém miért van szabadlábon. Könyörgöm, Bussza. Légy szíves. Jó. Nézzük a búcsú interjúját Orbánnak, ezt majd én is lehet, hogy megpróbálom feldolgozni valamilyen formát. Első óránál formán. Van az első timestamp, hú, de igen, mert lehet. Amúgy az elején csak most, de az eleje, a szürrealitását ki akarom emelni az elejének is, figyelj. Várjál. Na nézzük. A Mirsli. Ki érkezik ma hozzám? Ja, senki, tényleg jó, ez ki már. Érkezik? Orbán Viktor, 1900... Na Orbán Viktor fenekével nem számoltam most. Hát semmi Zsolt érdeklődését felkeltették. Bár ő amúgy Szükelesen. A felnőtt Orbán Viktor segít azt is jól. Szereti. Romlog inkább te költözébe hozzá a felcsútra. Szívesen látlak. Hoppá, ilyen még úgysem. De ugye ez a szülés, hogy nézd, hogy Orbán Viktor felcsútról mondja a Hajdú Péternek, hogy költöz be hozzá, és Hajdú Péter úgy válaszol, mintha nem a világ másik felén lenne. Nézd. A felcsútra. Szívesen látlak. Hoppá, ilyen még úgysem volt. Beköltözöm felcsútra. Amúgy, bocs, nagy csalódás, a videó nem költözött be Felcsútra, hanem a Felcsúton csináltak egy interjút. Igen, a konyhába leültek. Jó, mindegy. Az egész első fel a nosztalgiázásról szól, meg arról, hogy régen minden jobb volt, de hogy vannak érdekes... Amikor még nem volt Orbán Viktor kormány. Mókás részek, amire gondoltam, hogy belemutatok, mert sajnos végig kellett néznem. Ilyen ellentmondásokat vélek felfedezni. Szóval itt például nagyon, nem mondják ki nagyon sokszor a Magyar Péter nevét, de hogy így ez egész arra van kiegyezve egy csomószor, hogy azt a érzetet akarja kelteni, hogy a kormányzáshoz nagyon sok tapasztalat. Nagyon sok tapasztalat kell. Uh-huh. Igaz, hogy de hogy ő már akkor is tapasztalt volt, amikor először megválasztották, már ja, nagyon régóta őt a parlamentben. Jaj, a parlament. Igen, és akkor ezért nagyon tapasztalt. Veszekedtek a Torgyánnal, az nagy. És erre volt jó? Elképesztő, hogy mindig így fölmondja a propagandát a Hajdú Péter, hogy jaj, igen, most ó, hát ez elképesztő, hogy nem tudom, hogy nagyon ilyen tenyérbe mászol amúgy. Az érdekes, hogy, na, hogy mi az érdekes? Félve mondom, de azt gondolom így van, hogyha 90-ben ti megnyertétek volna a választásokat, nagy bajba lettetek volna. Semmilyen tapasztalatotok nem volt, nem tudtatok volna kormányozni. Igen, nehezebb. Az EU legszegényebb országát. Segíts már ki engem, Viktor, most arra beszélek, hogy tapasztalat kell. Nagyon-nagyon fontos. Nagyon fontos a tapasztalat. Outsiderként. Nem lehet. A politika, oda legalább egy éve, a politikusnak kell lenni előtte, hogy politikus lehessél, Ádám, jó? Hogy talán vannak olyan pillanatok, amikor még ez is belefér. Van. De ez nem az a pillanat. A kormányt is úgy kell alakítani, hogy persze vannak az erőviszonyok a párton belül, meg ambíciók, meg ilyesmi, és egyensúlyt kell teremteni. De kormányt nem pozíciókból hozunk létre, hanem fölmérjük, hogy a következő 4 évben mik lesznek az ország előtt álló legfontosabb kérdések. Aha, és ahhoz akkor ezért nincs egészségügyminisztérium már 8 éve, mert az nem fontos. Az mindenkinek csak úgy működik. Vunk be a kormányba, és ahhoz igazítjuk, hogy milyen szerkezetet rakunk össze. Ehhez persze kell rutin megtapasztalt. De most háborús vészhelyzet van, úgyhogy itt állandóan erről beszélnek. Jó, engem egyezett Ádám. Tapasztalat kell, mondta. Pont ez az ember, aki évente meghazudt. Meg képeket nézegetnek az a legaranyosan. Hát válságmenedzselésből jelesre vizsgáztatok. Na igen, például ez egy nem túl kritikus kérdés, hogy ha valamiből nem vizsgáztak jelesre az Orbánék, az a válságmenedzselés, és azt mondja, hogy figyelj, hát válságmenedzselésben nagyon jók vagytok. Nem, abban a legrosszabbak. Mihelyett egy kicsi válság is volt, megbuktak az Orbánék, egyáltalán nem tudták kezelni se a Covidot, se semmit. Hát se az utána lévő gazdasági válságot, ami hát látszik nálunk, nem? Igen. És ez az elképesztő, hogy igen, amíg nem volt semmi baj, ömlöttek az EU-s pénzek, addig elvickeltetek, igaz, hogy a közben is romlott minden, de hogy oké, de hogy azt hazudni, hogy hát válságmenedzselésben ti kurva jók vagytok, hát ez az, amit szerintem egyértem, hogy nem. Hát lehet arra gondolom, amikor a Takács Péter meg a Szijjártó Péter haverjaival kirabolták az országot ugye kamulélegeztetőgépekkel, és egy csomó milliárdot beszedtek, aztán ráiratták egy ilyen 18 éves cigánygyerekre a céget. Nem erre gondoltak? Hogy hát a válságmenedzsment, amikor nehéz volt a világgazdaság, de még akkor is 100 milliárdokat el tudtunk lopni. Lehet erre gondol, Ádám? Lehet erre gondol. Nem arra gondolt, hogy meghaltak 50 ezeren, mert össze-vissza balfaszkodtunk. Ki tudja? Amiben bajtársiasság jön létre, mert a világ, ami körülvesz bennünket, az nem erről szól, a családokat, azokat már múlthoz sorolják, és inkább gender van, a migrációt támogat. Össze-vissza. Eszébe jutottak a bullet point-ok, és kirekeztek mondani. A háborút meg nem tekintik olyan Isten csapásának, mint... Ugye az európai nő. Tudod ki ez, aki a háború ellen van? Elnök úr, jó magam. Tehát, a Trump elnök úr? Igen. Ó, igen. Ez a Trump elnök úr, aki... Open the fucking street! Aki non-stop háborúkat nyom, és így erről beszél, hogy hát igen, ez az unió, meg mindenki háborút akar, de az elnök úr, és jó, a Trump elnök úr a békért van. Mm. Az unió, aki még soha életében nem háborúzott, és 4 éve nem sodródott be az ukrán háborúba, az háborút akar. És a Trump elnök úr, de a Trump elnök úr, aki... haverja, meg a Putyin haverja. Hát jó, de a Putyint, hát ő igen, de tudod, az oroszoknál. Úgy érzem, hogy nagyon értékes kapcsolat ez Magyarország számára is, meg a mi politikai közösségünk számára. Magyarország számára? Na egyrészt, tehát láttam, ahol a védőpajzsról beszél, és ott pont arról igen, beszél, hogy az... Személyhez kötött. Igen, a személyhez kötött, ami egyrészt kételkedek benne, tehát amikor aláírnak egy papírt valamiről, akkor biztos nem azon érő, hogy tú Orbán Viktor, hanem de azt mondta, hogy az elnöki rendszerekben, ha Putyinnal egyezik, meg a Trump-al, akkor ő egyezik de az, meg. Részükről, oké, még azt elfogadom, hogy az Amerikánál így van, de mi nem elnöki rendszerünk, akkor ránk miért a ő elnöki rendszerük szabályrendszere szerint írnak alá szerződést? Ez egy hülyeség, bazdmeg. Ráadásul amúgy csak by the way, nem tudom, a Hajdú Péter megjegyezte, hogy ja, de Viktor, amúgy hazudtál, mert a Trump azt mondta, hogy semmiféle kibaszott védőpajzsot nem adtak neked. Tehát miért beszélünk erről, amikor nincs? A pénzügyi védőpajzs. Na, itt van, jó van. Ez Orbán Viktornak szól, helyesebben Orbán itt Viktor van. Miatt kapta Magyarország, vagy hogyha bármilyen változás nem kapta. Tehát nem. Hajdú Péter interjúztató nem kapta. A Trump a saját majd szájából. Majd megkaphatja, ha akar. Mondta, jaj, igen. 12-e után ez akkor na, is életben marad. Az elnöki rendszerekkel kötött minden megállapodás személyes. Tehát ez neked szól. Személyes. Amúgy hogy igen, lehet személyes, amikor egy ország, tehát nem az Orbán Viktor kap védőpajzsot, bassz meg. Figyelj, ha végignézsz az intőt, végig úgy beszél az összes intézkedésről, amit a kormány hozott, hogy én. És egyszer így ki is javítja magát, hogy azért legyünk szerényebbek, azért egy egész kormányról van szó, de közben végig mindent úgy hoz, hogy én úgy döntök, én azt adom, én azt elveszem, én ezt kitalálom. Csak úgy beszél, mint hogy az ország itt minden döntés ő hozna csak meg. Egy, ez igaz, kettő, már régóta így beszél, hát nem csoda, hogy itt áll ebbe a borzasztó szegénység. Miniszterelnökének, akit úgy hívnak, ahogy engem. Nem. De hogy? És mi? Ott lesz a papír, hogy nem tudom, egy milliárd dollárnyi valutát fogunk mi neked odaadni Orbán Viktor? Igen. Vagy a Magyar Nemzeti Banknak? Na jó van, tényleg igen. Ezt nem tehát bírom. És ez nem csak az amerikai. És egyébként Hajdú erre azt kéne mondani, hogy ne ragudj, Orbán Viktor, ez azért veszélyezteti az országot. Ez önmagát az ország elé helyezi. Ez milyen kormányzás az országnak? Ez milyen népképviselet? Várjál, lehet, hogy azt fogja mondani. Aha. Kellőszerűsége. Kellő arról van szó, mert ezek elnöki rendszerek. Ezek nem parlamentális de rendszerek. De a nem az. Hanem elnökiek, ahol az elnök közvetlenül a néptől kap felhatalmat. Olyan vagyok, mint egy öreg ember, üvölcik a tévében. Fölidegesít Bazmeg, meg felirat faszopó Hajdú is, na mindegy, tudjuk miért van ott, azért mert adót csalt, és ez most meg kell csinálni, hát mindenkinek máshol kell a gerincét, meg a anyagi javakat megtalálni. Magyarán szólva. Na, összefoglalja neked. Április 12-e után nem a Fidesz nyerne, akkor a rezsicsökkentés veszélybe kerülne, mert személyesen Jó kérdés, kritikus kérdés. Putyinnal kellene megállapodni az új miniszterelnök. Hát ennél rosszabb, ennél szigorúbb a helyzet. Tehát én úgy fogom mondani, hogyha ukrán barát kormány alakul, mert most ez a nemzeti kormány vagy ukrán, ha ukrán barát kormány alakul, akkor az összes általa megkötött megállapodás érvényét veszti. Az összes. Az összes! De amúgy ez lehet jó, de mert ugye... Milyen, amúgy ez igen, mert akkor Paksot sem neki kell felépíteni, de ez megnézem már ezeket a szerződéseket. Tényleg ott tartunk, hogy azt mondja, hogy figyelj, minden szerződés akkor megszörül. Lehet, hogy a cégeknek kötötték. Nem kell 7-szeres áron fizetni a rezsit? Ugye, elképesztő. De egyébként az jó, mert ugye olcsón veszi a magyar állam, csak utána drágán adja tovább, kivéve hogy a lakosságnak, legalábbis a gázt. Örökre Orbán Viktornak kell lenni? Csak az a megoldás. Hát újra kell tárgyalni, Ádám. No. Ugye mi nem elnöki rendszer vagyunk, de úgy látszik, csak elnöki rendszerekkel tárgyalt az Orbán Viktor az utóbbi 16 évben, és egyszerűen minden az önnevéhez van kötve. Az autoriter rendszereket, nem tud mit kezdeni a demokratikus rendszerekkel. Hát ezt nem lehet, Ádám. És az új embernek meg kell próbálnia ilyet létre. Az új embernek. Hát nem sok sikert jósolok. Hát, na. Figyú, nekem elég volt Orbán Viktor belőled, ráadásul ez kurva olcsó orosz olaj valahogy még mindig védett ár kell, hogy az európai átlagárunk meg legyen valahogy. Na mindjárt megnézzük azt is. Csak... Egy foci hasonlattal leírni. Te is értsed. Figyelj, igen, és borzalmas hasonlat, figyelj, de leírja a Hajdú Péternek, szájbarágja mindenkinek, hogy miért ne legyen Magyar Péter. Ja, hogy nem lehet cserélni a... Igen, a... nem. Tehát ott tartunk, hogy április 12-én arról kell dönteni, hogy a 89. percben kapunk egy 11-est, azt a 11-est Szobosztai Dominik lője, vagy valaki más, aki véletlenül keveredett a kispadra, és 2 évvel ezelőtt még nem is focizott. Hát de... nárag úgy, a Messi szerintem a másik évében már spanyol gólkirály volt, úgyhogy én nem érted, hogy ő a Szoboszlai Dominik, az Orbán Viktor. De mi a 11-es? Mert az azt jelenti, hogy az Orbán Viktor a kapujába áll annak, hogy Magyarországnak egy nagy sikert, egy gólt szerezzen. De mi az? Ugye most ott állunk, hogy ukrán kémek a Magyarországot be akarják dönteni, a legnagyobb magyar párt egy ukrán párt, ugye, akit ukrán kémek be akarnak dönteni. Hajdú Péter, hogyha jól értik. Nem érti jól. Jó. Bazd meg, hát miért nem ezzel kezdődik, hogy Hajdú Péter retardált. Nem biztos, hogy Szoboszlai Dominik fogja lőni ezt a 11-est. Milyen 11-es? És hogy most ideig jutottunk. Tartottatok önvizsgálatot? Hogy ez hogy lehet? Mert az, ugye a szarkormányzás miatt eljutottak ide. Nem nő az emberek pénze, fizetése, Európa legszegényebb országa vagyunk, a legtöbb elhalálozás, elkerülhető elhalálozás. Ezzel nem. Férjéről beszélünk. És az egész Tisza az egy ilyen kápszeres, zűrös vezérkarral rendelkezik. Lehetne éppen erről is beszélni. De én Lehetne erről is beszélni. Igaz, hogy a propaganda médiám, amit milliárdokból tartunk fel, erről beszél. De ő nem. Ő azt mondta, hogy ő ilyenekben nem megy bele. Lehetne erről is beszélni, mert csak belemegy egy helyette a propagandája. Egy, nincs valami bizonyíték. Kettő, egyetlen emberről van bizonyíték, hogy politikus és drog volt nála, az a Szájer, aki fideszes volt. Vagy a Borkai. Volt. Vagy a Borkai. Aki fideszes volt, na jó, hát lehetne erről is beszélni. Csukom a szemem és becsukom a fülem, mert nem arról akarok beszélni a magyarokkal, hogy a másik ember milyen. Fura, akkor miért van a Magyar Péter fej az összes fideszes plakáton? Hát ő nem erről akar beszélni, jaj, amit adófizetői pénzből több száz milliárdot aha fizetünk, azt azért elhasználja. Magyarország kormánya, ugye? Meg, aha, de hát igen, ugye mindent ő irányít, kivéve ezt. Vannak. Ilyenkor alatta döntenek így. Nem tudom, hogy nem arról, mint egy demokratikus régi vitában is kellett volna. Demokratikus vita. Ó, Orbán Viktor, ez a szó a szádból elég ironikusan hangzik. Gyáva ember, ugye. És történt általában, hogy mi egy közösség vagyunk. Mi vagyunk a magyarok. Ezek a gondok vannak előttünk. Most ezekre kell majd választ találni. A magyarok? Szerintünk így és így kell megadni a választ. Jó. Szerintünk mi tudjuk megadni ezt a választ. Erről az a baj, a problémát se tudunk megegyezni. De mi a válasz? Mi a válasz arra, hogy nem nő a gazdaság 3 évek, drága Orbán Viktor? Mi a válasz arra, hogy nem jönnek az EU-s pénzek, háború, mert elloptok mindent? Mi a válasz erre, és mit fogsz csinálni? Mert nem hoztátok haza a kutyafejű Navracsics, valahogy elfelejtette hazahozni az EU-s pénzeket, amiket ő ugye megígért, hogy hazahozza. És ő lemondta, nem hozza haza. Hát nem hozta haza, nem mond le, de majd akkor mond le, hogyha nem választják meg, mert akkor ugye nincs rá szükség. Na jó van, elindult ez a hét is. Örülök, hogy itt voltatok, és Istenem, nagyon közel vagyunk már. Amúgy bazen, ilyen közel tehát, vagy, ilyen közel sose voltunk. A nagy témákból egyre, tehát a GVS nem volt, a Pálinkás százalatos sem volt, pedig a Gáspár az elég ciki, necci sztori. Azt hogy a faszban nem vettük. Jó, holnap is van még nap. Egyszer... De már elképzeltem, hogy a main a Orbán Gáspár zöld kalapjában leszek, mint a Riddler. Na, majd holnap. Majd jó holnap. Van, bazen. Sajnálom. Jó. Akkor most ez enyém, okay. Stipi-stopi ez. Tényleg nehéz feldolgozni, hogyha ha nem lenne napi műsor, ami feldolgozza a fideszes balhékat, akkor most kéne csinálni. Mi kéne most esti jó van ez így is. Egyszer ezt nem lehet máshogy feldolgozni. Külön kiadások kellene, napi 3. Heti. 3 órás jó van ez egyik. Szerintem 4 napra működött volna. Na minden, majd 4 év múlva. Mindegy, ez egy izgalmas hét lesz, úgyhogy tartsatok velünk ezen a héten is. Holnap mi ismét itt leszünk. Kérdés már csak az, hogy ti itt lesz. I'm tripping.